pierwszy rocznika w wyścigowej cenie z korzyścią do 15 tysięcy złotych. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fortingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy złotych. Forting. Napędzany potrzebami rodziny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 16 dzień marca. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 59 ofiar śmiertelnych i ponad 150 rannych to najnowszy bilans tragicznego pożaru dyskoteki w Macedonii Północnej. Rozmowa Trump-Putin możliwa w najbliższych dniach, zapowiada amerykański wysłannik do Moskwy. Ponad 20 milionów złotych dostanie województwo śląskie na budowę i modernizację kilkudziesięciu placów zabaw. Władze Macedonii Północnej informują o kolejnych ofiarach tragicznego pożaru w dyskotece w mieście Koczani. Wśród nich jest policjant. W tej chwili bilans ofiar wynosi 59 osób. Zidentyfikowano jedynie 35 zmarłych. Nie podano, czy kolejne ofiary zostały odnalezione w zgliszczach dyskoteki, czy zmarły od poniesionych ran w szpitalu. Minister pan Czertoszkowski poinformował, że jednym ze zmarłych jest policjant z pobliskiego komisariatu. Został on oddelegowany na koncert, by sprawdzać, czy nie bawią się na nim osoby niepełnoletnie, a także czy nikt nie sprzedaje lub używa narkotyków. Zwiększyła się też liczba osób, które przyjęto do szpitali. Ich liczba w tej chwili wynosi 155 osób. Rozlokowano ich w kilku miastach, m.in. w stolicy kraju Skopje. Odwiedziła ich tam prezydent Macedonii Północnej Gordana Siujanowska-Dawkowa. Pożar w dyskotece w mieście Koczani na wschodzie państwa wybuchł w nocy w czasie koncertu hip-hopowego zespołu DNK. Dach zbudowany z łatwopalnego materiału najprawdopodobniej zapalił się od iskier z używanych przez zespół materiałów pirotechnicznych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Amerykański wysłannik do Moskwy spodziewa się, że w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina. Kilka dni temu rosyjski dyktator spotkał się ze Steve'em Witkoffem. Witkoff powiedział CNN, że ma nadzieję na postęp w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie. Dodał, że cały czas są prowadzone rozmowy ze stroną ukraińską. Ponad 20 milionów złotych trafi do województwa śląskiego na dofinansowanie 82 placów zabaw w żłobkach w 50 gminach. W Katowicach 13 żłobków i klubów dziecięcych zyska lub zmodernizuje podwórka dla najmłodszych, informuje wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Blisko 3 800 tysięcy złotych, które w ramach naszych programów zostaną przekazane do miasta, żeby właśnie dofinansować te 13 modernizacji. 157 nowych miejsc żłobkowych tylko w roku, które powstały w Katowicach, 1855 w całym regionie. To pokazuje, że województwo śląskie doskonale rozumie potrzeby rodziców. Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula obiecuje konsekwentną realizację polityki ułatwiania rodzicom łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. W Katowicach właściwie nie ma problemu, żeby dzieci mogły dostać się do żłobka. Oczywiście mogą być problemy z rozmieszczeniem, z gęstością tych placówek, jeśli weźmie się pod uwagę trasy dojazdów rodziców do pracy. W całym kraju dofinansowanie otrzyma niemal 670 żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminę. Polacy nie mają zbyt dużej wiedzy o zawodzie pracownika socjalnego. Ma w tym pomóc Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. Wśród zadań pracownika socjalnego jest nie tylko przyznawanie świadczeń, informuje kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Barbara Kromolicka. Praca socjalna polega na diagnozowaniu i rozpoznawaniu potrzeb osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, szukania dla nich dróg rozwiązania tej trudnej sytuacji życiowej. Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej rozpoczyna się jutro. Jego hasło to wzmocnienie międzypokoleniowej solidarności. A w ramach akcji, m.in. w Szczecinie, będą organizowane wykłady i spotkania poświęcone działaniom na rzecz dzieci, seniorów, ale i osób w kryzysie bezdomności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem na ogół pogodnie. Więcej chmur i możliwe deszcze ze śniegiem na południowym wschodzie, a później także na północy. Na termometrach od 5 stopni nad morzem do 9 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... na mediaexpert.pl. Miłość niezależnie od wieku rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP1. TVP. Otwórz się na więcej. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 5,49 za opakowanie z Kaufland Card. 3 na osobę. A woda źródlana Primavera 99 groszy za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. 24 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Legendarny transporter powrócił na Twoich zasadach. Zasada pierwsza: konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga: wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia: ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na Twoją misję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zapraszam. Afro godzina. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Audycję realizuje Olga Szuczko, a przed mikrofonem siedzi Michał Hoffman, ale nie sam. Bo dzisiaj mam znowu gościa i to gościa, że tak powiem, z zupełnie innego świata, przynajmniej muzycznie, jeśli chodzi o styl. Mianowicie moim gościem dzisiaj jest Hiob Dylan. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Będę się do niego zwracał Pawle, po imieniu, bo jakby no znamy się prywatnie jeszcze z czasów, kiedy nie marzyłeś chyba nawet o karierze artystycznej. Tak dokładnie jest, a nie prywatnie i nie znamy się nawet od czasów, kiedy byłem w ogólniaku, bo wtedy ja słuchałem przemyconych wręcz taśm, które potem stworzyły płytę pilśniową i poprzedzające je nagranie, więc ja cię znałem wcześniej. Od najgorszej strony. Hiob, czyli Paweł, jest artystą country i dzisiaj audycja będzie się kręciła wokół tego gatunku. Niekoniecznie czystego country. Będziemy zahaczać też o ballady, o rap, o punk rock nawet, czyli gatunki doskonale się z country mieszające. Zresztą co się z country nie miesza dobrze. Nawet funky jazz mieszają się nieźle, o czym mówili już, z tego co pamiętam, wielcy Bill Monroe i Earl Scruggs. Raz udowodnił ostatecznie Bela Fleck, równie wielki. Ale tak gadam, jakbym się znał, a jestem zielony. Tymczasem mój gość podróżował chyba do korzeni gatunku nawet. Zdarzyło mi się, tak jest. Jeżeli zaczniemy tym, co sądzę, że zaczniemy, to jest to z samych najbardziej, najgłębiej zapuszczających się korzeni country. To facet, który jest z Waco. Przepraszam za moją ignorancję, jestem ten Eastern Country, ale to facet, który jest z Teksasu i facet, którego zobaczyłem na żywo zupełnie przez przypadek, bo nie wiedziałem, że będzie tam występował, ale znałem go już wtedy i zobaczyłem go na żywo w najlepszych warunkach, w jakich można artystę country zobaczyć na żywo. Otóż na wiejskim rodeo pod miasteczkiem Denton we wschodnim Teksasie. Po takiej introdukcji można tylko wpuścić utwór, co czy nie? Back around this way, this way. When I be back around this way, this way. And it's awful hard to say, when I be back around this way. I'm going across this land, I'll be that banjo picking man. It's been a long, long, long, long time that I had you on my mind, on my mind. That I had you on my mind, on my mind. And two loves hard to find. Well, I've done had you on my mind. I've been a-running through the field when I was alive, I felt so real. They got me down here in a valley low, 'cause it's the only one I know that I know, oh, oh, oh. And it's the only one I know that I know, oh. It's a long and lonesome road, but it's the only one I know. Charlie Crockett i Around This World, Around This World. Powiedz mi, słuchaj, bo to mi się bardzo podobało. Ja nie słuchałem twoich propozycji przed audycją, chcąc mieć tradycyjną niespodziankę. Jak to jest, że terminem country określa się i taką skoczną muzykę, wiesz, z basem grającym na zmianę prymę i kwartę, które bardzo, takie granie bardzo mi siedzi, to jest totalnie moja sytuacja, ale też country to jest takie, wiesz, trackerskie, wygładzone granie typu mityczny Billy Ray Cyrus. Czy to był bluegrass, powiedz mi, to go słuchaliśmy? Nie był to bluegrass. Odpowiem najpierw na pierwsze pytanie, bo z tym bluegrassem to on na całym spektrum country pojawia się w specyficznym miejscu i jest to miejsce, nazwałbym je onanistyczne trochę, ale to zaraz rozwinę, mam nadzieję, nie za długo i nie za szczegółowo. Country, ja najbardziej lubię takie najprostsze stwierdzenie. Country to jest muzyka krajowa. To dosłownie to znaczy. I jeżeli mówimy o czymś, co nawiązuje do i tradycji folkowej, i bluesowej, i szeroko rozumianej ludowej, to wszystko to można nazwać country. Jakby country to są i piosenki górskie z Appalachów, które niewiele mają wspólnego z bluegrassem tak naprawdę. Z tym, co słyszeliśmy przed chwilą, też niewiele mają wspólnego. A z Billy Ray Cyrusem to już chyba najmniej. Nadal wrzuca się to do tego samego wora i są tam oczywiście jakieś podziały i jak w każdym rodzaju muzyki i szufladki, ale chyba to jest właśnie w tym gatunku najpiękniejsze, że mimo wielkiego rozwarstwienia i właśnie poszufladkowania, to można to wszystko spokojnie nazwać country music i się gdzieś tam złapiemy za rękę w którymś momencie. I istniało coś takiego, istnieje nadal, jak alt country, i też tutaj zawsze miałem problem z tym, że moi znajomi określali jako alt country zespoły typu Wilco, no, które mi się podobały tak średnio, a też alt country to był cały Denver Sound, takie zjawisko z przełomu lat 90. i zerowych. Bardzo skromne zjawisko, tam liczące bodajże 4 zespoły wszystkiego, takie bardziej znane. No i To był taki właściwie gotycki bluegrass, albo bardziej komediowy, jak w przypadku Slim Cessna Auto Club, albo bardziej teatralny, jak w przypadku Denver Gentleman. No i bywał też żarliwy, jak w przypadku zespołu Sixteen Horsepower, którego zaraz posłuchamy. I myślę, że kolejne pytanie zadam ci już po tym utworze. Super. Dobrze, to pytanie będzie takie samo. To było Sixteen Horsepower w utworze Hill on the Shovel z 96 roku. Czy to był bluegrass? Też chyba nie, bo bluegrass, wypowiadam się jako taki typek z Polski, co trochę tak na boku słucha takiej muzyki i gdzieś tam się nią zainteresował, ale nie, absolutnie żaden nie szpec od niej, bo są lepsi i pewnie w tym rejonie Warszawy, a może i w tym budynku. Ale bluegrass to jest taka muzyka, jak wspomniałem, trochę onanistyczna, bo ona wychodzi z założenia, że hej, hopy i baby, grajmy szybko. To jest technika bardziej nawet niż muzyka. Bluegrass, o ile my możemy sobie jakąś taką poetycką nazwę tutaj dopasować do jakichś uczuć i z tego ona się wzięła, ta melancholia miała się w tym wyrażać, to de facto dzisiaj bluegrass określa się jako coś, co jest grane bardzo szybko i bardzo technicznie i bluegrass przede wszystkim nam się kojarzy ze stylem grania na banjo Billa Monroe i Erla Scruggsa. Tak naprawdę Scruggsa, bo to Scruggs grał na banjo, a Monroe zdaje się na mandolinie. Oczywiście znów ci faceci grali na wszystkim, ale szybkie granie na instrumentach strunowych charakterystycznych dla gatunku, tenorowe banjo, pięciostrunowe banjo, nie tenorowe, tylko bluegrassowe banjo pięciostrunowe i mandolina. i niesamowita ilość BPM-ów, jeżeli chodzi o te wszystkie palcowania i tak dalej, granie w bardzo, bardzo szybki i charakterystyczny sposób. I to dzisiaj jest bluegrass. Billy Strings gra bluegrass. Billy Strings jest w ogóle dzisiaj chyba najbardziej znanym wirtuozem i najbardziej znanym przedstawicielem tego gatunku. No i to też jest chłopak, którego posłuchasz i pierwsze co pomyślisz, to skubany szybko gra na gitarze. I w zasadzie, jeżeli sobie weźmiemy akustyczne granie z charakterystycznym, dlatego uwaga, powiem coś, czego nie jestem pewien, synkopowaniem dla takiego grania, to możemy pewnie zgadnąć tak 2-3 bluegrass. Jest coś takiego jak granie ze swingiem, tam nawet jest jakiś swing dwojaki, zależący od tego, jak szybko zagrasz nutę po nucie basowej. Widzisz, to ja sobie źle, kurczę, jakby wybrałem z charakterystycznych cech bluegrassu, bo przede wszystkim zwróciło moją uwagę to, że ten bas gra tak i że jest w tym coś z irlandzkiej muzyki przywiezionej dawno temu, z jakichś jigów i reeli, nie? To na pewno, bo to jest pewnie podstawa tego wszystkiego, ale to pewnie nie jest charakterystyczne na tyle, na ile wiem. Bluegrass to jest popis instrumentalny. To nawet sama formuła nagrywania tego typu muzyki, kiedy pierwsze kapele bluegrassowe się rejestrowały jakkolwiek dźwiękowo, no to ten koleś, który grał na banjo i grał bardzo, bardzo szybko, on zawsze był gdzieś w tle, jako że nagrania były realizowane w sposób taki staromodny, bo taka była, bo by to były stare czasy. To stał jeden mikrofon, przy którym śpiewali wokalista, facet na basie, czy na kontrabasie, gitara i tak dalej, lub wokalistki, lub osoby i tak dalej. I ten typiara, gość na banjo, stał zawsze z tyłu, bo miał najgłośniejszy instrument i jak chciał podejść na solo, to podchodził do przodu i to zawsze było solo popisowe. No i z tego się wziął bluegrass, popisywania się sprawnością. Rozumiem. W ogóle przepraszam, że ja cię tak traktuję trochę jak Korneliusza Pacuda. Ale wiesz, chcę się dowiedzieć i myślę, że nasi słuchacze również, mimo że jest to afrogodzina, czyli audycja nominalnie czarna, to czasami może być też taka mniej czarna. Zostawmy już ten bluegrass nieszczęsny i przejdźmy do kolejnej reprezentantki tego country wysokiego, przynajmniej jeśli chodzi o popularność. Tam czterokrotna laureatka Grammy, tak? Tak, ale spytałeś o to alternatywę country, to proszę. Ja zaczynam słuchać muzyki country jak każdy od sięgania, jak każdy w moim otoczeniu od sięgania po tą alternatywną stronę, bo tą mainstreamową był właśnie Billy Ray Cyrus, który niekoniecznie mi się podoba, przynajmniej w każdym wydaniu. I Sierra Ferrell była wtedy po alternatywnej stronie. To była dziewczyna, która grała na ulicy, baskowała na ulicy za pieniądze na różne, pewnie nie zawsze zdrowe dla siebie wydatki. Dzisiaj jest absolutną mega gwiazdą, gra w Granoli Opie i właśnie zgarnia 4 Grammy i dzisiaj to ona jest mainstreamem i dzisiaj ten alternatywny czy jakby undergroundowy ruch country, ci artyści po prostu są na topie mainstreamu, co mnie niezmiernie cieszy, pozmieniało się. Mm-hmm. Grand Ole Opry to jest zagrać tam, to jest jakby dostać nominację na poważnego artystę albo artystkę. To tak jak dostać Fryderyka w Polsce. Okej. Sierra Ferrell, proszę państwa. and me came to be. We raised a family. When we're gone, they live on to see what we won't see. Słuchają Państwo Afrogodziny, brzmiącej dzisiaj inaczej niż zwykle, bo moim gościem jest Hiob Dylan i sobie gadamy o muzyce country i naokoło. To była Sierra Ferrell w utworze Years, cover faceta, który się nazywa John Anderson, ale mimo tego, że troszkę mi się powiązało w głowie, to jak mówiłeś o tej instrumentalnej biegłości z prog rockiem, to nie chodzi o tego Johna Andersona. No nie, nie, to nie ten. To nawet bliżej mnie nieznany John Anderson, który... ten cover brzmi, jakby to było wygrzebane z jakichś lat 70. Jakby ten oryginał to była piosenka sprzed 4-5 dekad. Nie, to jest piosenka sprzed paru lat. Powiedziałeś słowo nieznany. Czy ono nie jest trochę wbudowane w taki odłam country, które nazywa się Outlaw Country? Znany i nieznany Outlaw Country. To jest... Trochę tak, ale to chyba tylko u nas, bo to zresztą inaczej. Jakby, jeżeli pogadamy z randomową dziesiątką osób, w każdej banieczce pewnie słuchacza Afrogodziny, to o country pewnie w większości będzie, nie wiem, ja to tylko Johnny Casha szanuję albo lubię, bo ten Johnny Cash jest taką ikoniczną postacią i można sobie lubić tego Johnny Casha, nienawidząc country, bo przecież Hurt, bo przecież nie wiem, Ring of Fire i w ogóle te płyty z serii American na jego końcówce życia wydawane i popularne i odczarowujące to, że country to jest festyniarstwo cekiny albo słoma z butów. No i nieprawda, bo Johnny Cash to jest wszystko naraz. To jest i cekiny, i słoma z butów, i tony narkotyków, alkoholu, eleganckie garnitury. I no, tutaj bardziej kojarzony w Stanach jest jako ten, który był na czele ruchu Outlaw Country, czyli ruchu tego country, które stawało właśnie w naprzeciw komercyjnemu country. To tak jakbyśmy dzisiaj sobie tego Billy Ray Cyrusa, maksimum, albo innego amerykańskiego śpiewaka ze smętnymi piosenkami o miłości do ciężarówek i powiedzmy, nie wiem, republikańskimi poglądami, jakbyśmy sobie jego zestawili z tymi ćpającymi, pijącymi, dokonującymi zabójstw niejednokrotnie facetami grającymi po amerykańskich barach, czy po barach właśnie we wspomnianym Denver w Colorado, no to ten Johnny Cash był po tej stronie zabijaków i osób snujących ballady morderców, a w mainstreamie wówczas tego nie było, a wówczas to w latach 50. i 60. I on razem z grupą innych facetów, między innymi z Waylonem Jenningsem, ale też z gościem, który no jakby do dzisiaj się nam kojarzy z country, jeżeli o tym pomyślimy, z tym nawet tym popularnym, bo z Willie Nelsonem. Willie Nelson też był bandyckie country, grał Outlaw Country, no to takie wyjęte spoza prawa chyba właśnie playlist radiowych i wytwórni, które rozdawały wtedy karty w muzyce, a oni wszystko stawiali po przeciwnej stronie i tak naprawdę nawiązywali do tego, z czego country wyrasta, czyli właśnie z ballad morderców, z tych irlandzkich pieśni, z trudów życia, z tego, z czego wyrastał i blues, i cała dobra muzyka powstała w XX wieku. Trochę dzisiaj trudno operować tym terminem w odniesieniu do artystów, których tutaj na przykład słuchamy. Pewnie Outlaw Country to byłby 16 horsepower i tak dalej. Ale to chyba też nie siada w takiej nomenklaturze Polaka, bo jednak ja lubię patrzeć na ten gatunek muzyczny z naszej perspektywy. My widzimy to jakieś strzępki tego i czujemy strzępki tego, co za oceanem się dzieje. To dociera do nas już pewnie sprawniej internetem, a nie tylko przez wspomnianego Korneliusza Pacudę i jego audycję, ale nadal strzępki. I to, jak my postrzegamy country, to zupełnie inaczej niż postrzega się w Stanach Zjednoczonych, bo tam to jest muzyka mainstreamu, takiego, gdzie własne stacje radiowe, własna lista przebojów i olbrzymia sprzedaż płyt, koncertów, to sprawia, że to jest olbrzymia gałąź przemysłu muzycznego. No, u nas country to jest takie, że się coraz więcej piosenkarek i piosenkarzy przebiera w kowbojskie ciuchy i kapelusze na teledyskach i no i fajnie, ale to zupełnie nie to. To nikt nie gra country lepiej od Amerykanów i nikt tego nie rozumie lepiej. My jesteśmy zawsze przez szybę trochę. To była potężna piguła wiedzy i opinii też troszeczkę. Jestem pod wrażeniem. Mogę tylko powiedzieć, że padały słowa takie jak ballady morderców, niepopularność, bycie poza wytwórnią. I Denver właśnie, do którego wracamy po raz drugi, ale chyba już ostatni. było to Denver Sound w takim wydaniu swoim najbardziej teatralnym, jakie prezentował, bo już ten zespół nie bardzo istnieje, Denver Gentleman, omen omen, utwór Dance and Make Babies z self-titled albumu z 2005 roku. No to jest zespół Jeffrey'a Paula Norlandera, w którym zaczynała cała reszta dużych postaci tam z Denver, tego nurtu, i wszyscy oni osiągnęli większą popularność, a Jeffrey Paul został w dziurze. No i odjechał w teatralne sprawy dosyć mocno, nie wiem, czy szukał tej popularności, czy po prostu znudził mu się przydrożny pył i wolał kurz proscenium. To jest utwór tak niepopularny, że nie mogłem go znaleźć w necie. Musiałem grzebać po jakichś starych dyskach. Ale teraz posłuchamy też czegoś dalej od country. Country się, jak powiedziałem, dobrze, nieźle się wiąże z rapem. Chyba od czasu, nie wiem, Baba Sparksa, prawda? Baby Sparksa? No tak, to była rzeczywiście, to była pierwsza taka... I to od razu, jak strzeliście mainstreamowa kolaboracja, zespawanie country i muzyki hip-hopowej. Od razu nabicie Timbalanda i od razu z takim... to był hit wielki. Ja w ogóle się totalnie tym zajawiłem i do dzisiaj Babę Sparksa śledzę. No ja to widzisz, jak widzisz, ja też znam, chociaż nie wiem, czy powinienem, bo wtedy już rapu słuchałem troszeczkę mniej, ale czy państwo sobie zdają sprawę, że ten mariaż rapu i country dotarł do Polski? Aha. Młody synek, chodź, mało życia przeżył, to dobry synek, bo dużo w życiu przeżył, porządny synek, mocny synek, kręcony w krąg przemocy i używek. Lodówka pusta, brak serów oraz szynek. Głodówka ciągła, bo szamka to przywilej. Gorzałka co dzień, bo budka to ucieczka. Przez to matka szlocha, a kobieta odeszła. Znowu został sam, ledwo daje radę synek. Joint leci z rana, a na wieczór parę piwek. Skąd brać siano, jak nie zgonienia używek? Dom to nie azyl, bo zmienił się w melinę. Na dzielnicy poznał każdy kąt i szczelinę. Ma przeświadczenie, że pod prąd zawsze płynie, że z rąk wszystko leci, ale odnalazł siłę, żeby walczyć. Choć słyszy wciąż, podaj przynieś, mało kto jest przychylny. Większość wrogom ma minę, grono kłody mu rzuca, ale on się wywinie, ale on się wyliże, bo sam sobie to przyrzekł, że o krok się nie cofnie, nawet o centymetr. A więc pieprz to, tak sobie myśli synek, do trumny mu nie spieszno. Nie jest wampirem, więc Panie Boże strzeż go w czarną godzinę, choć ta dawno już nadeszła, wie to K.O.M.Y. Dokąd idziesz, młody synek? Nigdy nie zostawaj w tyle. Kiedyś kupisz matce willę. Młody synek, chodź, dużo robi głupot, to dobry synek, bo oddałby ci płuco. Bo mocny synek na ratunek się rzuca, nie zważając na koszta, czy mu się zwrócą. Nie chcę być hero, zbawiać ludzkość, spokój oraz miłość. Drugą połówką to priorytet, ale do tej pory nie znalazł takiej, która by zagrzała dłużej jego łóżko. Znowu został sam, synek. Wsparcie jedyne wśród dealerów oraz dziwek. Zmarniony synek, wysuszony jak rodzynek. Prawie zmarł pijąc wódę i ćpając amfetaminę. Ale jakoś się trzyma, dzień znów zaczyna klinę. Charakter ma jak dyna, mit, zrobię ruinę. Nie myśli o tym czyna, wikt mu styknie gdyna. Lid się składa byza, bić poczucie winy. Nie jest jedyny, który tak odczuwa synek, że chyba jakby umarł, to nie będzie go wspominał nikt. I znowu wydał chwil, by wlać kieliszek, by na chwilę film zatrzymać albo zerwać kliszę. Jak Kel Kliszy goni czasem synek, innym razem w ataku, tak jak lasy szynek. Nierzadko marzy, by mieć kasy krztynę, którą chyba trzeba ukraść, wie to K.O.N.Y. Dokąd idziesz, młody synek? Nigdy nie zostawaj w tyle. Kiedyś kupisz matce willę. No i tyle. Dokąd idziesz, młody synek? Nigdy nie zostawaj w tyle. Kiedyś kupisz matce willę. Pie Style, utwór Młody Synek, jedyny taki w dorobku tej kapeli, zdaje się, to słowo mojego gościa. Ja nie jestem aż takim koneserem, chociaż to, co do mnie docierało, bardzo mi się podobało, zespołu ci Pie Style. Kurczę, to było takie w kancy w wydaniu takim totalnie kwadratowym, w sensie ten rytm był, już zahaczał troszeczkę o śmieszność, acz był w pewien sposób korzenny. No tak, to jakby ta jakaś tam śmieszność czy parodystyczność tego bitu może być, pewnie to jest coś jak pewnie ten numer w taki sposób odbierają słuchacze no, większości innych numerów Pie Style'u, bo jest wyjątkowy zdecydowanie, może być uznawany za taką parodię czy też jakiś pastisz. Ale jak ja go usłyszałem po raz pierwszy, a taką muzykę staram się grać podobną, leżącą w tych rejonach, to chodziłem przez pół dnia z truty i mówię, to ja powinienem napisać ten numer, dlaczego ja go nie napisałem? Jest fantastyczny, polecam niezmiennie i zawsze zespół Pie Style. A ciekawostka, to nie wiem, czy ty to wiesz. To jest zespół, który jest rodzinnie połączony z kapelą z lat 90. PRL, a tak naprawdę z no, człowiekiem, który za... Z Kwaskiem Kwaśniewskim. No, Alik jest synem Kwaśka. Kwaska, przepraszam. Ach tak. No dobrze, no Rafał Kwaśniewski też jakby opisywał w swoich tekstach, tak bardzo upraszczając, społeczne doły troszeczkę. I ty też starasz się to robić. Znaczy może nie tyle doły, co taki... Jest to trochę takie outlaw w sensie lirycznym, prawda? Jest to blisko tego właśnie, co nazwałeś przydrożnym kurzem, przydrożnym pyłem. No to jest blisko ludzi, którzy kupują na przykład narkotyki w cenie kurzu i tych, którzy gdzieś z takimi problemami za niewielkie pieniądze się zmagają, bo niewiele zarabiają i niewiele wydają. I to rodzi najbardziej fascynujące historie, bo to jest walka i to jest coś, co zawsze jest blisko naszego serca, bo jak ma się mało, zarabia się mało, wydaje się mało i ma się generalnie deficyt, to się też nie rozdrabnia na rzeczy nieistotne, tylko wszystko w życiu jest ważne. Strasznie to patetycznie brzmi, mam jakiś numer tutaj szybko inny, żeby zamulić ten wiesz, wypowiedź. Też miałem jakąś refleksję, że ciężko jest o tym uczciwie napisać, nie popadając w jakieś takie komunały typu, wiesz, uliczny honor, uliczne wychowanie. To jest moim zdaniem bzdurą. No, no tak, ja nawet prościej. Ja lubię dobre historie, lubię je obserwować, wymyślać, miksować, podłapać coś z jednej, dopowiedzieć z drugiej i ten storytelling to jest coś, co mnie zawsze pociąga. Ten storytelling najlepiej rośnie na gruncie takim no, dołów społecznych. Może dlatego, że tam z tych dołów najmocniej się wyrasta jakąś historią i jest ona wtedy najbardziej barwna, jeżeli dotrze gdzieś indziej. I to jest coś, co łączy hip-hop z country w ogóle, tak? Storytelling to jest coś, co istnieje w muzyce chyba tylko już wyłącznie w tych gatunkach. Mm-hmm. Bez socjologii i bez komunałów. W tym utworze przynajmniej tak było. No ja słuchając, kurczę, no miałem taki... Znam takich ludzi, widzę ich codziennie, nie? Zresztą kto nie zna, kto nie widzi, jakby to ciężko. Może w Warszawie są takie regiony, ale to nie moje regiony. Mm-hmm. Ani chyba twoje. No, moje też nie. Ale ja nie jestem z Warszawy. Ja jestem z Skarżyska. Z Ostrowca Świętokrzyskiego, że się przepucuję tam. Ja jestem z Chamstwa, ze stolicy polskiej biedy, bo to zdaje się przez dłuższy czas było województwo o największym stopniu bezrobocia. Nie wiem, czy tak jest do tej pory. Na pewno ma nadal bardzo dużo problemów, których na szczęście już nie doświadczam, bo z Myśliwieckiej pojadę sobie też do warszawskiej dzielnicy. Mhm. Wyrosłeś z Ostrowca, ale też przez jakiś czas mieszkałeś w Szwecji. Ja do tego nawiążę kolejnym utworem. Mogę? No jaha. Teddy Bears, wtedy jeszcze Teddy Bears STHLM, czyli Sztokholm, Taken by Surprise, 93 rok z płyty You Are Teddy Bears, debiutanckiej, jeśli dobrze pamiętam. Oni w latach zerowych zyskali sławę taką światową, mocną dzięki utworowi Cobra Style. W 2006 roku już mieli na płycie Iggy Popa. Ale to już było takie złagodniałe Teddy Bears, a przecież nazwa zobowiązuje, kurde, no, żeby to było takie trochę skinowskie pogo. To jest zespół oczywiście szwedzki, no Sztokholm to Szwecja, prawda? Czy w Szwecji, bo ty miałeś związki szerokie swego czasu, czy tam się gra country? Gra się country, ale to głównie na północy i głównie jest to takie country cepeliowe. Szwedzi z jednej strony są trochę jak tacy Japończycy, którzy... Japończycy biorą jakieś zjawisko, szczególnie amerykańskie, i podkręcają je do 120-130%. I tam jak się gra i słucha rock'n'rolla, no to się to robi całym sobą, całym życiem. I znamy, albo można sobie szybko sprawdzić, jak wygląda na przykład rock'n'roll tańczony w parkach tokijskiej Shibui. To jest totalny cosplay grania i słuchania rock'n'rolla, i Szwedzi trochę robią cosplay country, bo Szwedzi też mają totalnego bla na punkcie Stanów Zjednoczonych. Tam się jeździ świetnymi amerykańskimi samochodami, jest cała subkultura wokół tego wykształcona. Zresztą, którą właśnie takie szwedzkie zespoły jak Teddy Bears pewnie potępiały, bo to się kojarzy z takim januszarstwem typu. Tam Szwedzi potrafią przebrać się w strój złożony z konfederackich flag i jeździć amerykańskim samochodem po ulicy w niedzielę, bardzo wolniutko, po to, żeby się pokazać. I to znów nie wszyscy, ale taka subkultura tam istnieje. Ale bardzo wielu artystów country do Szwecji po prostu przyjeżdża, bo jest wzięcie na tego typu granie i wzięcie prosto od tych artystów, którzy je reprezentują na cały świat. U nas mamy nasze Mrągowo i przyjeżdżają tam artyści z całego świata, ale większość to jest nasz cosplay tego. A Szwedzi poza tym, że robią swój cosplay, to bardzo chętnie goszczą każdego prawdziwego Amerykanina z Ameryki, który country gra. I jest to muzyka tam znana i lubiana, i zespoły, które robią trasy po Europie, zwykle do Polski nie dojeżdżają i kończą bieg na Oslo, na Sztokholmie, czasami na Helsinkach. To jest chyba najdalej, jak się tutaj zapuszczają, bo tam jeszcze rzeczywiście się ta muzyka sprzedaje. Takie były doświadczenia moje wtedy. Dzisiaj country gra Beyoncé, więc prawdopodobnie sytuacja się zmienia. No to my sobie od tego odejdziemy chyba najdalej jak można. Myślę, że dwukrotnie, jeśli czas pozwoli, trzykrotnie chyba nie damy rady. Najciemniejsza scena Ameryki chyba teraz będzie. Sitting here playing Russian roulette with and my pearl-handled gun. The county won't give me any more methadone, and they cut off your welfare check. Carolina, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Carolina, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out. Mówisz Outsider Music, to myślisz J.J. Allin chyba troszeczkę, to był J.J. Allin. Postać zupełnie niesamowita. Jeżeli ktoś nie, jakimś cudem nie słyszał o J.J. Allinie, to bardzo serdecznie polecam, tylko proszę się uzbroić, jeśli ktoś ma cienką skórę, w trochę grubszą, bo to bardzo, bardzo grube historie. I na tym Outsider Music skończymy, bo kolejna propozycja to będzie Jandek, to człowiek, który, o którym krążą takie legendy, że kiedy wydał pierwszą płytę, sprzedał w ciągu 2 lat 2 egzemplarze. I trochę jak się go słucha, to się trudno dziwić, bo to jest muzyka atonalno rozstrojona, aczkolwiek bardzo wzruszająca. Szczególnie, kiedy śpiewa ją nieznany facet, który śpiewa utwór I Passed By The Building, którym zakończymy audycję. Jandek wpuścił jakiegoś faceta po prostu za mikrofon i powiedział, no zaśpiewaj o swoim życiu. Utwór bardzo, bardzo wzruszający. Niestety więcej już nie wzruszająco nie porozmawiamy, bo czas nie pozwala, także żegnam swojego gościa, którym był Paweł, znany jako Hiob Dylan. Bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi tu niezmiernie miło lać wodę i inne rzeczy lać do mikrofonu. Ja mam nadzieję, że jeszcze wrócisz i będziemy kontynuować rozmowę. To jest fantastyczne, kiedy uczucie, kiedy można by jeszcze z gościem pogadać drugą albo nawet trzecią godzinę, co postaramy się kiedyś zrobić. A tymczasem żegnamy Państwa serdecznie. Audycję realizowała Olga Szućko. Stroną raczej pytającą dzisiaj był i to jest właściwa strona Michała Frohoffman. Do usłyszenia za tydzień. Oh.